fra, da han var fotograf. De stammer fra en tid, som nu for længst er gået. En tid, hvor alt var nyt, og med en sjældent biograf. Det gamle kamera er noget særligt. Det minder om en tid, der var uden stress og jag. De billeder, det tog de vidner kærligt. Om bedste far som barn var en mand, der kunne sit fag. Når jeg nu sidder her og kigger kærligt på et kamera, som er så stor og flot, så tvinger jeg på, om man måske kunne få det til at virke, ja, det kunne være ganske godt. Det gamle kamera er noget særligt. Det minder om en tid, der var uden stress og jag. De billeder, det tog de vidner kærligt. Om bedste far som barn var en mand, der kunne sit fag. Ja, hvis så frem det virkede, så kunne jeg jo tage en masse flotte fotos af. En masse flotte, smukke billeder af dig. Som en tak til bedstefar, der hvor han er i dag. Det gamle kamera er noget særligt. Det minder om en tid, der var uden stress og jag. De billeder, det tog de vidner kærligt. Om bedstefar som barn, hvor en mand er på sit fag. Det gamle kamera er noget særligt. Det minder om en tid, så ja, de billeder, det tog de vidner kærligt. Om bedste far som